milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. I tak oto minęła godzina 16. Jest wtorek, 17 dzień lipca. Słuchają Państwo Trójki. Czas na serwis, który przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Były próby usuwania plików z filmami nakręconymi kamerą z paralizatora, którym rażono Igora Stachowiaka, zeznał przed sądem biegły informatyk. Pożar hali stoczniowej niedaleko centrum Gdańska opanowany, nikt w nim nie ucierpiał. Powstaje film inspirowany życiem Jana Nowaka Jeziorańskiego. Biegły informatyk zeznał przed sądem, że ktoś próbował usuwać pliki z filmami z paralizatora, którym rażono Igora Stachowiaka. Przed wrocławskim sądem rejonowym kolejna rozprawa procesu, w którym oskarżonych jest czterech byłych policjantów. To właśnie oni dwa lata temu zatrzymywali, a potem przesłuchiwali mężczyznę. Śledczy postawili im zarzuty psychicznego i fizycznego znęcania się nad osobą pozbawioną wolności oraz przekroczenie uprawnień. Adwokaci funkcjonariuszy uważają, że ich klienci są niewinni. Igor Stachowiak był agresywny i nie wykonywał ich poleceń, tłumacz mecenas Olgierd Grodziński. Nie ma linii obrony jako takiej. Linia obrony jest taka, że jest postawiona teza aktem oskarżenia, którą należy udowodnić. To ciężar dowodu spoczywa na organie postępowania, czyli na prokuratorze, bo to on jest tym, który dowód musi przeprowadzić. Sąd ocenia, my bronimy się, ale pamiętajcie Państwo, jest coś takiego jak instytucja domniemania niewinności. Z kolei reprezentujący rodzinę Stachowiaków mecenas Mikołaj Pietrzak uważa, że próbuje się zdyskredytować Igora. Warto przypomnieć zeznania, które złożyła dzisiaj pani Stachowiak, wyrażając zdziwienie, że oczernia się jej syna, przypominając o tym, że przez krótki czas był pozbawiony wolności w związku z posiadaniem tak zwanego jointa, podczas gdy osoby, które odpowiedzialne są za katowanie jej syna, za tortury, są cały czas na wolności. Dziś oprócz biegłego informatyka zeznawali też Patryk H. i Grzegorz D. Mężczyźni trafili na komisariat przy Trzemskiej, bo nagrywali zajście na rynku, gdzie nad ranem 15 maja 2016 roku policja zatrzymywała Igora Stachowiaka. Decyzją sądu media nie mogą relacjonować zeznań świadków aż do końca procesu. Nigdy nie odniosłem wrażenia, by Marcin P. miał parasol ochronny, mówił przed komisją do sprawy Amber Gold były wiceminister finansów w rządzie PO-PSL. Jego zdaniem nic nie zabroni ludziom podejmowania ryzyka. Mam pełne współczucie i zrozumienie dla osób, które poniosły straty. Jednak trzeba pamiętać, że inwestycje, zwłaszcza oferujące poważne zyski, są obarczone większym ryzykiem, dodał Andrzej Parafianowicz. A w Sejmie jest Karol Surówka. Przesłuchanie byłego wiceministra finansów dotyczyło szeroko rozumianego wątku skarbowego afery Amber Gold. Andrzej Parafianowicz przyznał, że w kwietniu i maju 2012 roku dwa banki poinformowały go jako generalnego inspektora informacji finansowej o podejrzanych transakcjach na rachunkach spółki. Dlaczego nie podejmuje pan decyzji o zablokowaniu rachunków? Nie umiem odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie, jaką wiedzę miałem wtedy i czy były przesłanki, takie mocne przesłanki. Były wiceminister. Minister finansów przyznał jednak, że w sprawie Amber Gold działania prokuratury i urzędów skarbowych były opieszałe. Na wprost nie poczuwam się do odpowiedzialności, natomiast mając świadomość skali strat tych ludzi, często myślę, czy mógłbym zrobić coś lepiej, szybciej. A jako generalny inspektor kontroli skarbowej również nie? W całym aparacie skarbowym pracuje około 50 tysięcy ludzi. Żaden podsekretarz stanu nie jest w stanie tego na bieżąco kontrolować. Z kolei jutro komisja śledcza przesłucha byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Pożar na terenach stoczniowych w Gdańsku opanowany. Około południa wybuchł jednej z hal niedaleko centrum miasta. Strażacy mówią, że spaliła się hala i to, co w niej było, w tym farby i inne chemikalia. W pożarze nikt nie ucierpiał, trwa jego dogaszanie. Lokalne media poinformowały, że magazyn użytkowała stocznia Nauta. Kurier, film inspirowany życiem Jana Nowaka Jeziorańskiego, kręci Władysław Pasikowski. Akcja dzieje się wokół jednej z misji kuriera z Warszawy, polegającej na dostarczaniu do okupowanej stolicy ważnych rozkazów z Londynu. Chcemy pokazać dobre, sensacyjne kino historyczne, mówi autorka zdjęć Magdalena Górka. Mamy wszystko, co jest potrzebne, aby to sfilmować w sposób taki, że się dzieje. Będzie mrożąca krew w żyłach. Na pewno będzie szybko. Robimy ten film trochę inaczej. Jest to film drogi przede wszystkim. Jan Nowak Jeziorański był podczas wojny jednym z najsłynniejszych polskich kurierów, przenoszącym informacje, rozkazy i dokumenty między okupowanym krajem, a polskimi władzami i aliantami w Londynie. W produkcję filmu zaangażowało się Muzeum Powstania Warszawskiego. A więcej na temat kuriera w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. A kolejny serwis o 17. Zanim kilka słów o pogodzie, to powiem Państwu, że słońce wzeszło o 4:35, a zajdzie o 20:48, co daje nam dzień długości 16 godzin i 13 minut, czyli nadal można się cieszyć naprawdę długim dniem, bo jest dłuższy od najkrótszego właśnie o w tej chwili ponad 8 godzin. Ja nazywam się Michał Olszański i powiem Państwu jeszcze, co nas czeka dzisiaj w nocy. Otóż zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, ale na południu i zachodzie jednostajne opady deszczu, okresami o umiarkowanym, a na zachodzie także silnym natężeniu. Wszędzie możliwe burze. Jeśli chodzi o temperatury, dzisiaj w nocy od 15 do 19 stopni, w miejscowościach podgórskich chłodniej od 13 do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, weź zobacz, jak ta nasza kuchnia wygląda. Lodówka ledwo dyszy, piekarnik dymi, no Marian. No to co teraz zrobimy? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 990. Lodówka Bosch No Frost za 1499. Taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Michał Olszański. Z przyjemnością jeszcze raz witam Państwa. Gdyby ktoś chciał się odezwać do nas, 22 i 7 trójek. Halinka Wachowicz już czeka na telefony od Państwa. A także mój mail, czyli michał.olszański@polskieradio.pl. Co dziś we wtorek 17 lipca w popołudniówce trójkowej? Już za kilka minut sprawa sędziego Sądu Najwyższego pana Józefa Iwulskiego. Jego przeszłość wywołuje ogromne emocje. W jego aktach jest też mowa o tym, że odbywał już jako sędzia na przełomie roku 82 i 83 i w roku 86 przeszkolenia wojskowe. Mówimy o człowieku, którego tajna służba do końca PRL-u uważa za perspektywicznego. Tak, ten temat już za chwilę. Trwa wakacyjna kanikuła, dla wielu upragniony urlop. Czy my Polacy odpoczywamy dłużej, czy może krócej niż inni? Jeżeli chodzi o te wymiary urlopu przysługujące na gruncie poszczególnych regulacji prawnych w państwach Unii Europejskiej, to my jesteśmy na szczycie tej stawki. Kto by się spodziewał, prawda? Czyli my Polacy mamy bardzo długie urlopy. Ten temat już niebawem. A jeśli chodzi o film Kurier, o którym Państwo przed chwilą słyszeli w naszych wiadomościach, to powstanie, wiadomo, bohaterem jest Jan Nowak-Jeziorański. Chcemy pokazać w tym filmie misję, która tak naprawdę stworzyła Nowaka Jeziorańskiego. Misja z Londynu do Warszawy przed powstaniem. Film wyreżyseruje Władysław Pasikowski. Jak zwiedzać Łódź? Czy od ulicy Piotrkowskiej tradycyjnie, a może inaczej? A może warto robić to za pomocą nowej internetowej gry miejskiej, dzięki której będzie można poznać historię Łodzi z lat 30. XX wieku? Gra generalnie polega na tym, żeby dotrzeć w wyznaczone miejsce i tam wykonać zadanie bądź odpowiedzieć na pytanie. Od strony technicznej aplikacja nie jest zbyt skomplikowana, także zapraszamy do poznawania łódzkich historii. Bardzo ciekawa propozycja. W Polsce działa dużo najróżniejszych fundacji. Jaka czeka je przyszłość? W Europie działa teraz blisko 120 tysięcy fundacji realizujących cele społeczne, a my jesteśmy na trzecim miejscu, zaraz za Niemcami i Hiszpanią pod względem liczby fundacji. Temat zatem ważny, bo dotyczy naprawdę bardzo wielu fundacji. Podróżnik Robert Tomalski słynie z pokonywania najdłuższych rzek Europy kajakiem, ale pod prąd. W ubiegłym roku przepłynął w ten sposób Wołgę, ustalając nieoficjalny rekord świata. Tym razem tu w kraju postanowił zmierzyć się z Odrą i okazało się to wcale niełatwe. Odra się postawiła, myślałem, że tak szczerze mówiąc, to myślałem, że 12, maksymalnie 14 dni będę u źródła. Ten temat po godzinie 18, a kwadrans przed 19 tradycyjnie reportaż. Jesteśmy na 30 piętrze Pałacu Kultury, na tarasie widokowym, więc tutaj rozpościera nam się widok na Warszawę. To też jest, można powiedzieć, że pewnego rodzaju taka nagroda za ten bieg. 793 stopnie w cieniu to tytuł reportażu Ewy Michałowskiej, czyli opowieść o tych śmiałkach, którzy zmierzyli się z wbiegnięciem na szczyt Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Tak wyglądają nie wszystkie propozycje, które przygotowaliśmy na spotkanie z Państwem. Zapraszamy do Trójki do 19. Zapraszamy

Zapraszamy do Trójki. Ta sprawa wywołuje ostatnio ogromne emocje. Z dokumentów dostępnych w Instytucie Pamięci Narodowej jasno wynika, że kierujący obecnie Sądem Najwyższym sędzia Józef Iwulski w czasach PRL-u orzekał nie w jednym, ale w 7 procesach politycznych. W niektórych przypadkach opozycjoniści usłyszeli wtedy wyrok skazujący. O ciemnych kartach z przeszłości sędziego jako pierwszy poinformował kilka dni temu dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cęckiewicz. Od tego momentu na jaw wychodzą wciąż nowe fakty. W studiu Mariusz Krzemiński. Witam cię. Dzień dobry. Postanowiłeś uporządkować dotychczas ujawnione informacje. Co dokładnie zatem wiemy o przeszłości sędziego Józefa Iwulskiego? No wiemy na pewno, że w przeszłości Józef Iwulski był związany ze służbami PRL-u. Profesor Sławomir Cęckiewicz ujawnił, że sędzia nie tylko orzekał w procesach w czasie stanu wojennego, ale też współpracował z Wojskową Służbą Wewnętrzną. W jego aktach jest też mowa o tym, że odbywał już jako sędzia na przełomie roku 82 i 83 i w roku 86 przeszkolenia wojskowe. I to są bardzo ciekawe opinie, bo w tych opiniach jest, charakterystykach jest mowa o tym, że on świetnie rozumie te kwestie orzecznictwa w tym szczególnym czasie, jakim jest stan wojenny. Mówimy o człowieku, którego tajna służba do końca PRL-u uważa za perspektywicznego. Józef Iwulski długo milczał o swojej przeszłości i przyznał się do współpracy z WSW i do tego, że orzekał w procesach opozycjonistów dopiero po ujawnieniu tych informacji. Na antenie TVN24 tłumaczył jednak, że zachowywał się przyzwoicie, czyli starał się uniewinniać albo przynajmniej zgłaszać zdanie odrębne. W obronie sędziego stanął też rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski, który w specjalnym oświadczeniu napisał i tu cytaty. Absolwenci prawa stosunkowo często powoływani byli do służby w Wojskowej Służbie Wewnętrznej ówczesnej Żandarmerii Wojskowej. Jak wynika z przedstawionych informacji, sędzia Józef Iwulski odbywał służbę w pododdziale prewencji, co przede wszystkim oznaczało udział w patrolach WSW w miejscach publicznych i nie miało nic wspólnego z zadaniami kontrwywiadowczymi. Odbycie obowiązkowej, niezawodowej służby wojskowej w WSW nie było objęte koniecznością wykazywania w oświadczeniach lustracyjnych. Z dokumentów dostępnych w Instytucie Pamięci Narodowej wynika jednak niezbicie, co potwierdzają m.in. dziennikarze Onetu, którzy widzieli te dokumenty, że sędzia Józef Iwulski skazywał opozycjonistów w stanie wojennym. Andrzej Stankiewicz, jeden z autorów tekstu, potwierdza. Sędzia Iwulski brał udział w co najmniej 7 sprawach politycznych, podczas gdy wcześniej twierdził, że orzekał wyłącznie w jednej. Sędzia w każdym z tych przypadków jest w stanie zrelatywizować swój udział, tylko gdyby on to zrobił zaraz na początku, kiedy stał się postacią publiczną, to wydaje mi się, że byłby bardziej wiarygodny. On sam w rozmowie ze mną przyznał, że zdawał sobie sprawę z tego, że jest na stronach Instytutu Pamięci Narodowej i nic nie zrobił, żeby się tą sprawą zająć. O działalności Józefa Iwulskiego w czasach PRL-u pisali też dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej. Tomasz Żółciak dziwi się, że zarówno sam sędzia, jak i jego współpracownicy bagatelizują sprawę. To odkrywanie kart z jego przeszłości to jest tak naprawdę zasługa dziennikarzy różnych mediów i poznajemy teraz tę historię, ona jest różnie oceniana, bo z jednej strony mamy mało przekonujące argumenty ze strony sędziego Iwulskiego, natomiast z drugiej strony mamy oświadczenia, czy to Sądu Najwyższego, czy niektórych historyków, którzy mówią, że ta droga, którą on przeszedł, to ona była dosyć standardowo, jeżeli chodzi o te osoby mające do czynienia z prawem w tamtych czasach. Pokrętne tłumaczenia Józefa Iwulskiego to jedno, ale jak zauważa Andrzej Stankiewicz, zaskakujące jest to, że do tej pory o przeszłości sędziego nikt głośno nie mówił. Tymczasem sędzia otrzymywał kolejne nominacje z rąk rządzących. W 2016 roku Józef Iwulski z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał nominację na szefa Izby Pracy, Polityki Społecznej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym. Wówczas nikt z kancelarii prezydenta po prostu nie sprawdził dokumentów, co oczywiście w jakiś sposób kompromituje ośrodek prezydencki. Ale oczywiście jest to jednocześnie problem dla tych, którzy bronią prezes Małgorzaty Gersdorf, czy bronią Sądu Najwyższego. Dlatego, że to jest biografia, która w idealny sposób pasuje do tych tez Prawa i Sprawiedliwości, że my czyścimy sądy z PRL-owskich sędziów. Przypomnijmy jeszcze, że w zeszłym tygodniu Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie zaopiniowała oświadczenie Józefa Iwulskiego dotyczące chęci dalszego orzekania w Sądzie Najwyższym. Ten temat przygotował dla Państwa Mariusz Krzemiński. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. U nas teraz Rod Stewart. Dollar in his pocket and a handful of dreams. He says, taki wakacyjny Rod Stewart, przyznają państwo. Urlopy, no kto z nas nie czeka na urlop, a kiedy już wyjedziemy, wakacje zawsze wydają się zbyt krótkie. Tymczasem my Polacy naprawdę nie powinniśmy narzekać, bo w porównaniu z innymi mamy aż 26 dni urlopu. Tak mówi Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert z pracodawców RP. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te wymiary urlopów w państwach Unii Europejskiej, to my jesteśmy na szczycie tej stawki, ponieważ najwięcej dni urlopu przysługuje Wielkiej Brytanii, jest to 28 dni, a najmniej 20. I te 20 dni przysługuje na przykład u naszych sąsiadów na Litwie, Czechach, przy czym na przykład 25 dni urlopu wypoczynkowego przysługuje we Francji, 24 dni urlopu to jest Malta, 23 to są Węgry. Ile urlopu mają Skandynawowie? Norwegia posiada tak zwaną ustawę urlopową. Marcin Fronia z Fundacji Norden Centrum. Z jednej strony każdy pracownik ma prawo do 25 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku, ale dostaje w tym czasie również dodatek pieniężny, no tak zwane dobre spędzenie urlopu. To jest około 10% wynagrodzenia osiągniętego w poprzednim roku. Ustawodawca założył, że każdy pracownik ma za zadanie dobrze spędzić urlop. A na przykład Danii? On wygląda dosyć podobnie. Japończycy biorą urlopy? Mają ponad 2 tygodnie dni wolnych od pracy. Rafał Tomański, japonista. Natomiast nie chcą dlatego, że jeżeli się nie ma możliwości przebywania w pracy, to wtedy nasze obowiązki spadają na kogoś innego. Ale rozumiem, że oni proszą o urlopy swoich szefów, a szefowie wyrażają zgodę? No prawie nie proszą. Jak już proszą, to rzadko kiedy wyrażają zgodę. To jest honor, jeżeli się poprosi, no bo jak śmiesz pracowniku opuszczać pracę, w ogóle uroiło ci się na tydzień brać urlop. Dlatego państwo myśli za obywateli, odpowiednio kształtując takie długie weekendy. I wtedy praktycznie cała Japonia jedzie na urlop, ale dlatego, że wszyscy jadą. Ciekawe, jak to wygląda w Dubaju. Mam czasem wrażenie, że pracujący w Emiratach Arabskich mają zdecydowanie więcej dni urlopu niż średnia europejska. Anna Dudzińska, korespondentka Polskiego Radia w Dubaju. No i tak to wynika z kodeksu pracy, bo oficjalnie przepis brzmi 30 wolnych dni w roku. Tak jest w państwowych firmach i urzędach, w tych ostatnich, zgodnie z działającą ustawą o emiratyzacji, czyli zatrudnianiu własnych obywateli, pracują i odpoczywają właściwie tylko Emiratczycy. Międzynarodowe koncerny rządzą się swoimi prawami, ale i one, żeby zwabić pracowników do pustynnego Dubaju, oferują często dłuższe urlopy. Stany Zjednoczone są jedynym wysoko rozwiniętym krajem, który nie gwarantuje pracownikom płatnych wakacji. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. W Ameryce wysokość urlopu zależy od pracodawcy. 3/4 z nich oferuje pracownikom dni wolne. W pierwszych latach pracy jest to zwykle tydzień, później 2, czasem 3 tygodnie. Jednak co czwarty Amerykanin nie ma zagwarantowanego ani jednego dnia wolnego. Co ciekawe, nawet ci, którzy mają płatny urlop, nie wykorzystują go w całości. Wielu Amerykanów obawia się bowiem, że jeśli zbyt długo będą przebywać na wakacjach, to okażą się niepotrzebni. Czy są jakieś takie dyrektywy unijne, które powodują, że jest minimalny czas urlopowy? Unijna dyrektywa z 1993 roku wskazuje, że minimalny wymiar w państwach Unii Europejskiej, w państwach członkowskich musi wynosić właśnie minimum 4 tygodnie. Jeśli jest więcej, to rozumiem, że to już są dodatkowe regulacje danego kraju. I tak to zazwyczaj w praktyce wygląda i tak też jest w Polsce, gdzie mamy po prostu ten wymiar urlopu wyższy. Zawsze tak będzie, że dla jednego za krótki, dla drugiego za długi. Są tacy, którzy nie potrafią w ogóle odbić się od swoich obowiązków, jak państwo wiedzą, i generalnie cierpią na urlopie i ciągle myślą o powrocie do pracy. Gdyby ktoś z państwa chciał powiedzieć o swoich wrażeniach związanych ze długością urlopu, bardzo prosimy, 22 i 7 trójek. Pomyślałem sobie ostatnio, proszę państwa, że ten maleńczyk to jest fenomenalny facet, który kapitalnie potrafi funkcjonować w bardzo różnych sytuacjach muzycznych, bo przecież sam wydaje swoje płyty. Ostatnio ten singiel, który tak bardzo państwo lubią na antenie trójki z nowej płyty Lady Punk, cieszy się ogromną popularnością. Ja pomyślałem sobie, że zagramy znakomity duet, który stworzył Maciej Maleńczyk z Bogdanem Łazuką. To ta płyta, którą wydał pan Bogdan w zeszłym roku, na jesieni. Ten nocny Bogdan przy okazji dedykuje właśnie Bogdanowi Łazuce, ponieważ wiem, że ma pewne problemy ze zdrowiem. Niedawno był moim gościem w Godzinie Prawdy, w dobrej formie. Bogdan, trzymaj się. Cieszy mnie ta noc, czekam na nią cały dzień. Cieszy mnie ta noc, droga do oporę zmień. Jednobarwny krąg, gdy zachodząc żegna nas, śle do moich rąk kolorowe światło gwiazd. Hop i bum, idziemy znów. Hop i bum, i po raz znów. Hop i bum, jeden gest i od razu pięknie jest. I jest, od razu pięknie jest. I jest, od razu pięknie jest. Nie oddam, jestem nocny Bohdan. I jest, od razu pięknie jest. pytam, jestem nocny bok tańczyć. Dabadaba, pa pa pa, bedebudym, bagadaba, nogaba. Czy to Warszawa, czy Barcelona, czy to kochanka, czy znowu żona? Czy to jest środa, czwartek, czy piątek, czy to już koniec? Nie, to początek. I znowu Bogdana nie ma do rana. I znowu Bogdan otwiera szampana. Bristol Metropol, Savoy Grand, Freud, Schopenhauer, Nietzsche i Kant. Hop i bum, i ciemno znów. Hop i bum, i po raz znów. Hop i bum, jeden gest. I od razu pięknie jest. I jest, od razu pięknie jest. I jest, od razu pięknie jest. Jesteś nocny Bohdan. Jestem nocny Bohdan. I jest, od razu pięknie jest. I jest, od razu pięknie oddam. Jestem nocny Bohdan. Więc chodźmy razem w miasto, bo zapada mrok. Zaczyna się wieczorny ruch, gdzie kobiet chwiejny krok przyciąga męski wzrok. Wystarczy li i dla nas dwóch. I jest, od razu pięknie jest. I jest, od razu pięknie jest. Jestem nocny Bohdan. I jest, od razu pięknie jest. I jest, od razu pięknie jest. Cię pięknie oddam. Jestem nocny Bohdan. Bidra, bigra, bigra, ra. Ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, baga, ra, baga. Czara, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu. To Maciej Maleńczuk w tej wokalizie wspólnie z Bogdanem Łasuką, a z nami pan Sławomir. Dzień dobry, witam panie Sławku. Dzień dobry panie Michale. Chciałbym wypowiedzieć na temat tego, czy warto brać urlop, czy też nie. Ja jestem trochę może dziwnym człowiekiem, bo jestem niewielkim pracodawcą, zatrudniam 3 osoby i powiem tak, robić wolne, nawet wtedy, kiedy zaprzecza temu zdrowy rozsądek. Dlaczego? Powiem na swoim przykładzie. Ja kiedyś miałem znacznie większą firmę, kilkunastu ludzi i tak dalej. Pracowaliśmy od rana do świtu. Bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy. Jak się to skończyło? Moim wielkim choróbskiem, dość poważnym. Więc postanowiłem sobie to wszystko zresetować. Pożegnałem się z tamtą ekipą, bo to zmęczenie, ten bieg, to wszystko spowodowało to, że w pewnym momencie przestaliśmy się już nawet rozumieć, więc rozpocząłem wszystko od nowa. Tak więc w tej chwili od 8 lat z 3 ludzi wyznaję jedną zasadę. Róbmy wolne, kiedy się tylko da. Wszelkie przerwy międzyświąteczne, bożonarodzeniowe, wielkanocne, takie czy inne, majówkowe i łącznie bezwzględnie 3 tygodnie urlopu w sierpniu. I to świetna recepta. Bardzo panu dziękuję, panie Sławomirze. Zgadzam się w pełni, że nie możemy w takim kieracie funkcjonować, bo to nie tylko choroba, ale człowiek i psychicznie się czuje fatalnie. W każdym razie wypoczynek powinien nam służyć. Bardzo dziękuję i teraz kilka słów na temat pogody. Dotyczące jutrzejszego dnia. Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na północnym wschodzie kraju. Północny wschód, czyli mamy Suwalszczyznę. Na zachodzie i południu jednostajne opady deszczu, czyli to samo co w nocy, okresami o silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów od 15 do 25 mm, a w Karpatach nawet 35 mm. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu i miejscami burze, lokalnie z gradem, zatem na razie bez zmian, pogoda raczej pod znakiem opadów. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro lipcowa karuzela promocji. Tylko przez 3 dni. Drugi produkt 20% taniej. Kup 2 produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być 2. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do bezsilate 250 mg. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pysz. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Temat długości urlopów spodobał się Państwu. Dzwoni pani Ewa z Niemiec. No wiadomo, Niemcy ci są tytanami pracy, można powiedzieć. Ciekawe, czy pani to potwierdzi, pani Ewo. Dzień dobry, pozdrawiam. My mamy takie troszkę doświadczenia inne, bo słyszałam właśnie o dyrektywach unijnych, że jest minimum miesiąc, a najwięcej w Anglii. 7 lat mieszkałam w Irlandii, pracowałam w przedszkolu i miałam tylko 20 dni urlopu. Było to prywatne przedszkole, trzeba było sobie zostawić jeszcze jakieś 4-5 dni na chorobowe dziecka, chorobowe swoje, bo czegoś takiego nie było jakby z urzędu. Mhm. Wiem, że niektóre firmy większe, jakieś finansowe, można było to inaczej załatwiać, można było sobie urlop kupić. Nawet nie wiedziałam dokładnie, na tym to polega, ale tak porównuję przedszkola. A teraz pracuję w przedszkolu w Niemczech, 7 rok i mam 30 dni urlopu. No to także więcej niż w Anglii. Tak, i więcej niż w Polsce zadowoleni. W tej chwili. 30 dni urlopu. Już wykorzystany? Czy jeszcze nie? Od razu, jak tylko... Słucham? I czy już wykorzystany w tym roku? Jeszcze nie. Jeszcze właśnie wyjeżdżamy na 2 tygodnie. To fantastycznego urlopu życzę wobec tego. Dziękuję za telefon. To była pani Ewa z Niemiec, gdzie także słuchają Trójki. A teraz u nas Staccato. Irresponsible to stop what you say. Hey, Somalia got my love, but you see, I don't know. Witam, panie Macieju. Dzień dobry. Witam serdecznie. Otóż poza tym, że wymiar długości urlopu w Polsce jest bardzo długi, to jeszcze proszę zwrócić uwagę, że w ciągu tygodnia pracujemy generalnie też krótko na tle innych krajów w Europie i zbliżamy się moim zdaniem do modelu hiszpańskiego. A jeżeli jeszcze dorzucimy do tego kwestię związaną z długimi weekendami, które pojawiają się tu i ówdzie i przecież to jest bez sensu, żeby iść do pracy 2 albo 3 dni w tygodniu, wtedy nie idzie się cały tydzień, no to zaczyna się robić naprawdę ciekawie. I jako pracodawca powiem panu zupełnie szczerze teraz, ja nie wiem, czy nas na to stać, bo jeżeli chodzi o model hiszpański, to chyba to nie jest dla nas, no... Dobry, najlepsza wskazówka, prawda? Dokładnie, zwłaszcza, że chcemy także więcej zarabiać. W związku z tym być może ma pan dokładnie rację. Dzięki za telefon. Zgodnie z dzisiejszym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, prezydent Andrzej Duda miał prawo ułaskawić byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, zanim w jego sprawie zapadł prawomocny wyrok. Trybunał rozpatrywał wniosek prokuratora generalnego, który po wątpliwościach Sądu Najwyższego poprosił o rozstrzygnięcie Sąd Konstytucyjny. W siedzibie Trybunału była dziś nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Prezydenckie prawo łaski i tak zwana abolicja indywidualna, którą Andrzej Duda zastosował m.in. wobec Mariusza Kamińskiego, to domena głowy państwa, tłumaczył sędzia sprawozdawca Grzegorz Jędrejek, uzasadniając werdykt Trybunału. Skorzystanie z prawa łaski przez prezydenta nie wymaga dla ważności podpisu prezesa Rady Ministrów. Co więcej, nie wymaga też ono uzasadnienia. Prerogatywy prezydenta mają charakter władczy i osobisty. Za ułaskawieniem, jak dodał sędzia, powinno iść automatyczne zakończenie postępowania w sądzie powszechnym. Zdanie odrębne do wyroku zgłosił sędzia Leon Kieres. Uważam, że postępowanie w niniejszej sprawie powinno zostać umorzone w całości. Trybunał Konstytucyjny co do zasady nie zajmuje się lukami prawnymi. Taką właśnie luką według sędziego Kieresa jest abolicja indywidualna stosowana wobec osoby bez prawomocnego wyroku. To minister Zbigniew Ziobro zapytał Trybunał, czy prezydent mógł ułaskawić osoby, wobec których toczy się jeszcze proces. Minister Ziobro wniosek złożył po tym, jak Sąd Najwyższy uznał, iż prezydencka abolicja nie powinna być stosowana wobec osób nieskazanych prawomocnym wyrokiem. Dzisiejszy werdykt Trybunału krytykuje część opozycji. Według posła Platformy Marcina Kierwińskiego orzeczenie jest wyrokiem politycznym. PiS przejmował Trybunał Konstytucyjny i przejmuje sądy tylko po to, aby członkowie PiS-u mogli czuć się całkowicie bezkarni, aby nie było możliwości pociągnięcia członków PiS-u do odpowiedzialności. Podobne stanowisko ma szefowa Klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz. Obecne posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego przejętego przez ludzi PiS-u zaczynają przypominać ustawione mecze. Wyrok jest właściwie łatwy do przewidzenia jeszcze zanim rozpocznie się posiedzenie. Krytykę opozycji odpiera rzeczniczka PiS i wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Żaden wyrok nie jest pisany na Nowogrodzki, a to, że opozycja nas krytykuje, wiecie państwo, od 2 lat, więc nie jest to dla mnie nic nowego. Mówiliśmy o tym, że prezydent ma takie uprawnienia konstytucyjne, z tych uprawnień skorzystał. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił m.in. byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego w 2015 roku. Był on wtedy skazany nieprawomocnym wyrokiem na 3 lata więzienia w tak zwanej aferze gruntowej. To była Agnieszka Drążkiewicz, która poinformowała państwa o dzisiejszym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Może warto wspomnieć, że z prawa łaski najchętniej korzystali dwaj prezydenci, Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Lech Wałęsa to było około 3,5 tysiąca ułaskawionych osób, a jeśli chodzi o prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, prawie, nawet nie prawie, ponad 4 tysiące osób. Panie Jakubie, witam pana, bo tutaj polemiczny głos. Pana zdaniem wcale nie mamy zbyt wiele wolnego, tak? Tak, uważam, że nie, ponieważ tutaj nie chciałem się całkowicie nie zgodzić z tym panem, który dzwonił przed chwilą. Do modelu hiszpańskiego to w ogóle nam jest bardzo daleko. Chciałem też powiedzieć, że niewiele, no kilka krajów w Europie ma taki tydzień pracy 40 godzin, natomiast wiele mam dużo mniej. Też coraz ciężej jest dostać urlop, na przykład 2-tygodniowy, ciągiem, więc chciałem się kompletnie nie zgodzić. Poza tym tak zwani godzinowcy, którzy przesiadują w pracy długie godziny, są nieefektywni, bo tak naprawdę no, efektywność wraz z liczbą godzin pracy spada. Także no tylko tyle chciałem. I ta Hiszpania, o której panowie mówili, nie jest w stanie człowiek efektywnie pracować, kiedy między na przykład 12 a 15 temperatura przekracza 40 stopni. W wielu zresztą krajach południowych wtedy życie po prostu zamiera. U nas teraz Gaba Kulka i jej wersja pięknej piosenki o miłości, która jest jak niedziela. tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień, czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Gabakulka. A z nami jest pan Rafał. Witam pana, panie Rafale. Dzień dobry panu. No dzień jestem dobry. Przeszczęśliwy, że udało mi się dodzwonić pierwszy raz na żywo. No proszę. Do mojej trójki. Dobry debiut. Dokładnie. W sprawie urlopów, jeszcze jestem na urlopie. Ja chciałem tylko podzielić moim spostrzeżeniem, że raczej urlopy powinny być dłuższe, przynajmniej 3-tygodniowe. Z prostego powodu. Zazwyczaj pracownicy małych firm, a jest nas, takim jestem, jest nas znaczna większość. Przez pierwszy tydzień urlopu są jeszcze trochę nękani telefonami z firmy, zaczynają odpoczywać, drugi tydzień, ale jeszcze jest wszystko rozgonione, dopiero trzeci tydzień przynosi tak naprawdę odpoczynek. I proszę mi uwierzyć, bo jestem tym praktykiem, naprawdę człowiek po 3 tygodniach znowu chce pracować, chce wrócić do firmy. I to mi się wydaje, że to jest właściwy wypoczynek, czy po takim czasie jestem wypoczęty i mam chęć do roboty. Także to pana, który się wypowiadał kilkanaście minut temu, że miał kiedyś firmę, podupadł na zdrowiu, ma w tej chwili 3 pracowników i wykorzystuje, daje ten czas swoim pracownikom, naprawdę wielki szacunek. Mi się wydaje, że tak powinno być. Tak, też mówiłem właśnie temu słuchaczowi, a panu dziękuję za opinię, czyli mamy głos. 3-tygodniowy urlop daje dopiero szansę, żeby naprawdę później wrócić wypoczętym do pracy. Proszę państwa, Kurier to jest tytuł nowego filmu Władysława Pasikowskiego, który powstaje na kanwie autentycznej historii z czasów II wojny światowej. I wiadomo, każdy powie, skoro Kurier, to pierwsze skojarzenie i brawo, dokładnie o to chodzi. Bohaterem jest Jan Nowak-Jeziorański, legendarny Kurier. O filmie opowiada jeden z producentów, Jan Ołdakowski, który jest dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego. Chcemy pokazać w tym filmie misję z Londynu do Warszawy przed powstaniem. To jest misja, która tworzy tego Nowaka, którego później znamy, który dziesiątki lat poświęca się na walkę o wolną Polskę, tworząc Radio Wolna Europa, czy później już w wolnej Polsce wprowadzając Polskę do NATO. Poznamy tylko młodego człowieka. Ten film nie jest filmem biograficznym. Nie mamy aspiracji opowiedzieć całe życie. Chcemy pokazać bohatera, którym mogą się inspirować młodzi ludzie. Czy jest pan podczas grania tej roli upodabniany również fizycznie do głównego bohatera? To nie jest tak istotne jak przekazanie przeżycia, które doznał nasz bohater. Głównego bohatera gra Filip Tłokiński. Upodobnienie fizyczne niestety się nie pojawi. Jan Nowak jest szczególnie kojarzony z tego, jak on był już starszym człowiekiem. Tutaj przedstawiano Jana Nowaka Jeziorańskiego jako takiego trochę fizycznie niesprawnego jak na kuriera. Nie umiał jeździć na rowerze i tak dalej, i tak dalej. Tak, to się pojawi w filmie. Pojawiają się nowe sytuacje, musi podejmować szybkie decyzje. Przez to staje się on bohaterem, co nie zmienia faktu, że on ma swoje słabości. To pan miał na myśli, mówiąc, że nie będzie w tym filmie super bohaterem, tylko bohaterem? To jest lepsza wersja bohaterstwa. Bohaterstwo, z którym każdy widz może się utożsamić. Na ile jest to prawdziwe, a na ile dla potrzeb filmu może zmienione? Nie da się przenieść jeden do jednego czyjegoś życia na ekran. Wiemy to. Musimy zbudować film, który będzie świetnym filmem szpiegowskim z okresu wojennego. Bardzo długo pracowaliśmy na tym, żeby stworzyć wiarygodny plan, żeby to, co będzie widać na ekranie, żeby było wiarygodne. Tam każdy element, który jest na planie, jest albo eksponatem z epoki, albo jest dokładnie taki sam jak z epoki. I mnie zafascynowały te pierwsze zdjęcia, tak po babsku troszeczkę. No jasne. Uwielbiam okres międzywojenny i te brązy, takie ciemne brązy, czekoladowe kolory. My sobie tak wymyśliliśmy właśnie, że to będą takie kolory ugrowe. Autorką zdjęć jest Magdalena Górka. One były bardzo stonowane, ponieważ to były naturalne barwniki, nie było agresywnych barw. My się opieramy właśnie na brązach, na błękitach, na czerwieni, ale takiej ceglastej. No przede wszystkim na podstawie malarstwa oraz tego, jak zdjęcia potem były kolorowane, czarno-białe. Właśnie w też taki sposób, który był lekko wyprany, ale jednakowoż te kolory były bardzo widoczne. Jest pan tak jak on obywatelem świata, Europy? Jestem aktorem, który urodził się we Francji, skończył szkołę aktorską także we Francji, w języku francuskim. Obywatelstwo mam polskie i szwajcarskie, bo wychowałem się w Szwajcarii. Świetnie pan mówi po polsku. R pan dobrze twardo wymawia. Praca nad dykcją. Rodzice bardzo starali się, abyśmy w domu rozmawiali w języku polskim. Od kiedy się urodziłem, to miałem w zasadzie dwa języki w rękawie. To Filip Tłokiński, który zagra tytułowego kuriera z Warszawy. Pochodzi z polskiej rodziny, jak mówił, i zapewne dla kibiców Widzewa Łódź, jego ojciec, to bardzo znana postać. Mirosław Tłokiński, tak. To właśnie Filip jest synem byłego piłkarza Widzewa Mirosława Tłokińskiego. A z twórcami kuriera rozmawiała Ewa Dudzińska. You might fall.

Twoje ulubione marki wyłącznie w Lidlu, w super cenach. Na przykład mięso Milony wieprzowe marki Rzeźnik 37% taniej, 2,49 za 400 gramów, tylko 2,49. A wybrane produkty marki Peacock aż do 51% taniej. Tak, aż do 51% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy.